beline acem şahını. Aşka düştüm kimse bilmez halimi, söyle doktor söyle, ölecek miyim ölmeden, yârimi görecek miyim? Kapının önünden bir garip geçti, bir çift söz söyledi, yâremi deşti, bir çift söz.